حسن تعمیرات، حسن انتظام و انسرام کتو اور دو سرا یقیناً زنم خوشحالش او کلا چه پدی مدرسه عمارت بانی گرزیدم مو دی عمارت تا می گتل یادوی را تا تذکره کولا نما اوی چه ظاهری وسائل کنی هم موجود خو اخلاص چه موجود انو اللہ تعالی لوی کار اخلی زکه بظاهر خود مدرسه د آمدن صدا سه ذریعہ بنی چې کني یو لوی مارکیټ دی او د اغه تنخوا او کرایه ورته راځي صدا سه خدا د مدرسې د منتظمینو دا غي د حسن انتظام او د اخلاص د اغه مظهر دی الله تعالی دې دی ته مزید مزید ترقی ورکی دویم د دوی نشي مره تعلیم په حواله باندې ووریدل د دلته لسم پورې سکول دی او د سکول په بچو کې سکسان اختیاري طور یعنی آپشنلی چې څو غواړي نو هغه علوم دینیه باندې هم دلته ځان بهر ورکوي نو دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره وه ځکه چې ټوله دنیا کې زمون د مدارسو متعلق پراپاګنډا دا ده چې دا خلک بیکاره کول دي او بیروزګاره پیدا کول دي نو مرکه مسله د روزګار نو خو به نو سټروم بل اړیر فاضلان دی غن به روزګار پیدا کوي ډیګری ورسره دی او ګرځي او در در ټکرې وای دا غي وجه دا نه ده چې ګینه د هغه هغه تعلیم به مقصد ده دا غي وجه دا ده چې هغه د فیلډ مهیا نه ده او هر چې د مدرسو خلق ده نو د دین فیل خدای ته هر وخت مهیاوی او پادشو مسله د رزق نو اغا الله تعالی ورغی مورنا بیلګر سه په کله کر خبره کوله وی خلک زوی زکه نه مولا کوي وی هغه سره دا خطرې چې کده مولا شنه خوري بس یعنی که ډاکټر شنه پیسې بغټی که انجینیر شنه پیسې بغټی که سکول کې استاد شنه پیسې بغټی او کده مولا شنه سب خوري نمانا بلدگر سے بے بلا دیر تعلیم یافتہ خلق نو کری کئی خوراک دم رس قابل قدر خوراک لی کل دا کوئی کل ساگ او مونگا مولیان زمون خیٹی خوری چرگان و قبرستان دے یعنی مون خورن یو زی مل مانیو سبا بل زی مل مانیو او مولی سے پشپار اس میاشت مسلسل دا نیکان و خلق و ملمو سار بیچر پڑا مازگر بے والے بیاگر لالو چاپی کولو بھی نو باہر تقدیر عرض میں کوش تاس خدمت کی یو آیت میں دستل ہے چی اللہ تعالیٰ فرمائی چی خلقو تا اوایا حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون حل خو اساسا حرف دسل ہے در استفہام دے نو اللہ تا پوس کئی چی آیا برابر دیشی کلا یوا دویمه معنا دا ده چې حل په معنا د نفی دی یا متضمن معنا د نفی ده دی دا به دې مفتي مواد واب صاحب په تفسیر کې ویل چې حل یا په معنا د نفی دی حل په معنا د ما دی او دویمه معنا دا چې حل په خپله معنا دی خو متضمن د معنا د نفی دی نو دا خو د نحاتو دغه اختلافات دي دا خو تر قیامته پورې روان وي ما یو کتاب دا اوس چې چاپ شو دی را ایتو روایا استعمال وینا انما ورته مزه دي کې د تفتزانی په مذهب دین زه د سوقي په مذهب دین ما د سوقي وای چې لا سره قطو استعمالول د اولادی د تاکید د پاره نو بهر تقدیر دا اختلافات علمی دا خو موجود وي لمن د مفتی فلیس صاحب رحمت الله علیه و علی صاحب ډیر لوی عالم د دې ټول مشران علما او استادو د مولانا سره ډاګه استادو دغه سره مفتی مذهب سره د مولانا صاحب ډاګه استادو د شمنصور د شیخانو د هغه استادو د پنپیر مولوی صاحب استادو د مولانا عبدالحدیث صاحب استادو ډېر ټولو اکابرو استادو ډېر لوی سړی و ده زمانه امام سیبوی ویورتا صحیح نو جنازه وکلی که نو ده ماشوم جنازه و نرستو نوی چه آوازو که چه حالا نابوایو که هورا نابوایو یعنی علک ده او که جنای ده مذاکر ده که مونس اللہ مجال حولنا که اللہ مجال حالنا نوی آغا آوازو که وی حولنا وای نوی که پخپلا مذاکر نو پخپلا بورتا راجیشی او یکنی نو پتاویل ده میت بورتا راجیشی نحوه دا قواعد دي دا دولو فشو دا چه اوزن دا عبور پی پیدا شنه بس دا هر بلاتی جوڑان شنه بس دا که دا اوه تاوه کسوک در تاوه چه دا زای دا پوزی سر لغن کوک دیر بس خود اولو پیشو دن لغن دا عبور تلوانده که او دا سی او دوز اللہ اگا نوی انداسه کن بس دا سی بسی صحیح؟ نو دا نحوه صرف دا قواعد دا دور مشکل کار نره دا بدا از دین تیرا کوئی نو بار تقدیر عرض میکور تاسو خدمت کی چه اللہ تعالیٰ فرمائی چه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پیغمبر دے خلقو تووی علیہ الصلاة والسلام آیا استفام دے نا نشی برابرے دے خود استفام اولا دے ما یستوی اللہ نشی برابرے دے حال یہ آیا برابرے دے شی آغا خلق یعلمون یا دے یعلمون و دے لا یعلمون سلا یعنی مفعول نے ذکر کرے چه پس پوئی گیا پس نہ پوئی گیا ما مرګر ته دا اوبد سلی یا نه راولد سلی نه ذکر کول د مفعول دا دلیل د تعمیم او د عموم دی چې هر هغه سړی چې په یو میدان پوئږي دی او د هغه میدان ناپویا دا برابر دی په باتروم فټ کول چې څوک پوئږي ته ورته د باتروم مولی صاحب وایي یعنی باتروم مولی صاحب نه ټول مولی صاحبان باتروم ته ځي یعنی د باتروم مولی صاحب شیخ الباتروم د باتروم په دی په دې سټینګ باندې پوئږي پلمبنګ وایو ورته موږ په دې پلمبنګ باندې پوئږي نو چې یو سړی په هغه پوئږي نه پوئږي ځکه چې باتروم تذکره کوي موږ بہت زیاده باتروم کوي او دا بند باتروم ظاهر خبره مونږ کې راځي په دې الکتریفیکیشن باندې چې کوم سړی پوئږي هغه دې جوړی شي او چې ته نه پوئږي نو دې ظاهر نو دا هغه په دې کې برابر نه د دې ډیسک جوړولو باندې چې کوم ترکان پوئږي کارپنټر او زه په نه پوهېږم نه هغه ردې میدان عالم دی زه ردې میدان جاهل یم نو نه پرې پوهېږم قرآن کریم کې الله تعالی دوه ځای یو ځل سوره انبیاء کې یو ځل سوره نحل کې فرمایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فهمیده خلق اهل الذکر څوک دي فهمیده خلق نو هر میدان فهمیده ډاکټر د خپل میدان فهمیده دی انجینیر د خپل میدان فهمیده دی فزیسک دا د خپل میدان فهمیده دی او پوزیشن دا د خپل میدان فهمیدلی او بیالوجست دا د خپل میدان فهمیدلی او ترکان دا د خپل میدان فهمیدلی او شیخ القرآن دا د خپل میدان فهمیدلی او مفتی دا د خپل میدان فهمیدلی او محدث دا د خپل میدان فهمیدلی نو الله تعالی فرمایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د فیلډ ا د میدان د فهمیده خلکو نه تاسو کوي که تاسو دغه میدان په خبره باندې نه پوهیږئ صحیح یو ځل به بیا دا ذکر وکړو چې کوم مسله د هندو متو د عیسائیت نه ډاکټر ذاکر نایک سره نو تاسو صحیح او کوم مسله دا د شریعت او د فتواوی نو بیا به تاسو د مزار العلوم نه تاسو د دار العلوم نه د دې سری د دار العلوم نه د مسلمان محمد وهاب څخه نه د معارف نه د بل مدرسې د مسکینه د علوم حقایق د مسکینه یا هر هغه څوک چې هغه تاسو معتمد کوي علمي معنی محترم علماء کی تو صاحب خدمت کی کہ اللہ فرمائے تو تو ہے کہ آیا برابر ہے جس کی آپ کی تیری اور اللہ کی تیری تیری نو اس کے دفع زادے دا دا ایبل اور اس کی بیزی و نور میدان میں جو پانی دا اور نہ پانی دا تو جو کم سے ان اور سب کی تو نہ دا تارا فرمائے تو پر جو دی کوئی جو کم سے کوئی دا برابر ہے او غیر انجینئر د انجینئرینګ فیلډ کې نشي برابرې دي نو عالم او غیر عالم د دینی علم په باب کې هم برابرې دي نشي نو ورپسې یو فرمایل چې انما یتذکر اولو الالباب او خبره دا ده چې په دې خبره باندې پوهیږي تذکر په قرآن کریم کې دا په مختلفو معانیو باندې گویا مستعمل دی قرینه د مقام غواړي مفهوم به معلومه سبا کې ولا قرینه د مقام واری نو اوس قرینه د مقام سره انما یت دا خبر لګ ډونګای خبر لګ ډونګای دا خو د دنیاوی علوم په اعتبار باندې ډونګای نه ده ځکه تاسو به اچرتي وسړی نه کتل چې عقل کار کوي او لیونی نه یی چې ګینه و د اپریشن د پاره انجینیر خواته رواني د چرته ځي ډاکټر او عام ډاکټر خواته هم نه ځي سرجن خواته ځي خو کله چې مسله د دین راشي نو بیا دغه ته د خلک ټول کنفیوز بیا خو چې چا ګیره پرې خودي نو ایدا مناسب او که چا لا پټکې واري نو دا خو بیا ډیر لوی مناسب دی بیا ډیر لوی مولا اوس پته ولګیدا چې د سړی ته خپل صحت دا ګویا قیمتي ښکاري نو د هغې دپاره فهمیدل ځي پته لګی چې کوم ډاکټر ښه دی خو دین ورته ډېر قیمتي نه ښکاري نو بس خو چې په چا ورخطا شم څنګه چې په چا ورخطا شم نو بس هغه نه تپوسو کړي نو هغه ګمراه کړي نو داسې کار تاسو خو علمه یې الحمدلله دا خبره تاسو دپاره نه کوم دا پیغام دی چې عامو خلکو ته ورسوئ دا پیغام دی چې عامو خلکو ته ورسوئ الله تعالی فرمایي چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وس علم ستوي نزك لما رجعوا توام وام دا علم اجلاد بديهيات صخبه وعلماء ودمر دير تعرفون وكل دو سو تعريف لدى علم هل يو عالم اغب اخبال انداز دا علم definition كي دا غير تعريف كي نما دا اجلاد بديهيات دي دي دير تعرفون دا اخفاد خفيات وبرز کدا دوم رڼې تعریفونه ځکه خبره چي وي نو ټول خلک په پوښتنه چې پلان کې پکې دا ویلې پلان کې پکې دا ویلې پلان کې پکې دا ویلې نو ټول پلان کې پکې دا ویلې زموږ یو مرګ دی او مزاح کو هغه وی مونږ په دوره حدیث کې وی مونږ اندازه کړو کوم مسلک دی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ پکې دا دی مسلک دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پکې دا دی هغه باسه مزاح کو او مسلک دی امام احمد ابن حنبل پکې دا دی او مسلم دی امام مالک پکې دا دی وی نو دا مسلکونو باندې دومره زور چې وی سړی بده کې کنفیوز شي د رسول الله مسلک پکې کوي بحث وی دومره زیات شي چې وی سړی په دې مسله کې مونږ کوي د رسول پاک مسلک پکې کوي نو ما ورته دا ټول د رسول پاک مسلکونه دي دا سرور وړه داغه د مسلک خبره کوي عزیزانو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تدوی ته اوایا د دې وجه نو چې هغه کومل کېم نه خلو ګور ډیر یعنی آزاد منش خلک دي که مسلمانان دینوم ډیر آزاد منش دي اوس خود ته هم تعلیم او ته خلک ډیر دي نو دا تعلیم دا عصري تعلیم دی نو دا سړی کې لږ آزادي پیدا کی لږ آزادي پیدا کی اوس د عصري او مادي علوم د دې ماخذ د ماده دې ماخذ څه ماده او هر چې دا دینی علوم دی دې ماخذ د ذات الهي لکه دا بنا دې په وحي باندې وحي چرته راځي خفي وي او که جلي وي نه چرته راځي دا ذات د الله تعالی نو مې ردې ماخذ د ماده ا دغه ماخذ د ذات الهي وي صحیح ما دوی ما خبره دا ماده او مادي علوم معلومي په حس بیا ورپسې په عقل په حس او بیا ورپسې په عقل او دا الهامي علوم یا شرعي علوم دا معلومیږي اساسي طور په وحي او بیا په عقل او بیا په حس دا خبره داسې ده بلې غاړه روانه ده صحیح استاد سو ګوري فلسفران دي یو طرف ته بل طرف ته انبیا دي هر چې فلسفران دي دی تینکینګ کوي دماغ والا او د دماغو نه خبره بیا زړه ته ورکوځي صحیح او هر چې پیغمبر دی د زړه پر زړه زبانې القا کیږي او هغه خبره بیا له خلکو دماغ ته ورسېږي صحیح هر چې دار دماغ خبره ده دا بدلیږي را بدلیږي هر چې زړه خبره ده په دې کې بدلون ناراضي هر چې زړه خبره ده په دې کې بدلون ناراضي نو دغه مادي علوم دې بر تعلق پیدا کوي مادي سره او دغه دینی علوم ما خاص ته ورسېږي څه ته ورسېږي دا لري ما خاص ماده ده ماده ته ودی رسی د دې ماخذ ذات د الله دی نو ذات د الله ته ودی رسی البته چې ماده باندې پریکټس وکي ها نو ماده ته ودی ورسی دا جهاز ټول اوس پنی دی او پلاستیک دی اوس دی اوس دی دا ماده نه میټیریل دی او هغه میټیریل باندې علمی مهنت وشو ها نو د ماده استعمال ته ورسول چې دا ماده دا سه استعمالیږي نو د په دې دینی علوم باندې عملی مهنت وشي نو چې څومره په ډیر عمل کې نو دورب الله ته نږدې شي ادی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم او كما قال عليه الصلاه والسلام سچره پدی دین علوم او کیس دکړ نو چې پدی دی عمل وکړ نو لسو خبرو باندې غوتا مطالعه سره مهنت سره ځان پوه کړی دی لس پکې خدای مفت ورکی سبحان الله لسو خبرو پوه الله تعالی مفت ورکی بیر دې سړی رډار کار شروع کی نو بیا آلتنا الله ورته القا کوي دا علما چې سره خبرې کوي دا لوی علما دا پاکان خلک دوی چې دا سره خبرې کوي دا ټول په کتابونو کې نه دا د ویرونو باندې الله تعالی القا کوي دې صفای قلب د وجه ادا د دې وجه هم نه چې دې مطالعه دې رکړي مطالعه کوي خو هغه عملي کوي تر خپل حد پورې سوره وسوی و دای په کې نه کوي عملي کوي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نه وایي چې چا ډېر کتابونه وکړل ما اعطا الله علم ما لم يعلم بلکې وایي چې من عمل بما علم چې سیس دکړل په هغه عمل وکړ اعطا الله علم ما لم يعلم او كما قال عليه الصلاة والسلام خدای د ما لم يعلم علم ورک ورک چې هغه ته بیا مونږ علم وهابي له دنیا وایي علم وهابي او د دې کم اکتسابي علم چې وي په دې اکتسابي علم کې خود خطا امکان کې دی شي په دغه وهابي کې د خطا امکان ډیر کم وي ځکه هو ډایرکټ د ماخذ نه راځي او بیا چې د تر وهابي علم تا تر شروع شي د دې معنا دارا چې ستاسو نمبر ډایل شوی دی تر رنګ شوی دی صحیح او نصر ابدا چرنګ شوی دی او طرف نه غو مشت کړل الله تعالی ما غو مشت کړل او قال تعالی تعالی خبر علی مجد تا سره په هارت لاین هم گفت آ الله تو لبیک ما یو مولوی سے یا یو می سالک یو سالک سے نه مفتی محمد واف سے هغه بیان کی ذکر وکړو ویسره چې دنی مش په را پاس یو الله او نو الله ورته لبیک سبحان الله یو زما په نساد سره نو هغه لړم د شپې او د تازه کو په دی یو مو باندې بسم الله اکلا او دوه رکعات مونږ وکړو صحیح زما په ناراض سړي د پاره خپل شپې دوه رکعات مونږ هم داسته وایي چې غاڼه یې کړل صحیح ناغه د شپې دوه رکعات مونږ وکړو او بیا شروع کړې الله الله نو بیا به ساعت پس دا وګورم اګه مشه لري کوم چې کوم چې ما وځه په کوی چې هغه لا پې کوی دا شپه تیر بلش پہ بیا ہمت کو بیا وی اللہ آواز وانه ورې ده نو پدری مشپا صحیح دا سړی چې نه ویني شي شي ده خدای زرغونه جبرئیل امین ته انتظار کوي یو وی ګل پدری مرزو بیا هغه راځي نو ته بیا وی اللہ ال بس صبر ته ونه شو او چې پینزمنت تیر شو پته نشته چې زه په خبره نیم پوه شم ته مفتی صاحب باندې چې مفتی صاحب وایي چې توه الله نو وی ته تا وایي چې لبیک دته ته وای چې اوی زمان اندرې مشبر ځان له بیړا پر کړو ته یو خوب زه الله الله کوم او ته आवाज نه راکې راته نو مولا روم وای و یو حتیفی आवाज و اورې چې گفت ا الله تو لبیک ما بے نیاز از شور و درد او په کما چې زما لبیک داس نه دی چې یو بل आवाज بجوا کې راځي داستا الله ویل به عینې زما لبیک سبحان الله چې یو ځل الله وای او دا دویم وای نو دا دویم وای نه ته قادر په ځکه شي چې ما دې لوم بیت لبیک ویلې دي او دې لوم بیت مې لبیک نه ویلې دا مخ دا خپل مې دل زپ کړو دې ځل باندې الله بلې ویل تر شیخ الحدیث سے مانس گریا سے رحمت الله علیه هغه فرمایي چې یو مسلمان د سحر منځو کی او بیا د مسخین منځ هم یعنی منځو کی د دې معنا دا چې سحر دای خدای قبول کړي دی کدی یې قبول کړي یا به دې خپل کور ته پلی خوده څنګه خبر اوسه کې دا د عقیده ساتي او سلام پیدا کیږي عبادت او سلام په همې عوام او د عوام خو خلک دي د موږ د مدرسې ټول زوج چلی وای له زوج سره دا عوام دا خو خلک دي بد خلک دي او نو د دې د ګیر چې وچی ګیره بالکل خوري د دې دا سره چې د انګریزانو غوډه پجامې کی صحیح دی له هم ډیر زیات احترام ورته مفتی محمد واب سے پونو کتل شیخ علی سے تایید مولا عبد الله حسین تعالی دی چالي در تاسو کې چالو او استاد حضرت شیخ علی سے رحمۃ اللہ علیہ یو تری پی سوت وای لکه بالکل د امریکای په رنګې جرا غلی دا سی یو شی براغه حضرت شیخ علی سے رحمۃ اللہ علیہ ډیر کمزور نو دا سی بناستو چې هغه به ملاقات تراغه نو شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ هغه به کوشش کو او هغه یعنی کمزور دا لاس هم شلو انو دا سه به کوشش کو او چې هغه چې کینه السلام علیکم السلام علیکم نو چې کی بنستم دا سه به کینه استه وی زجی معذرت کو وی زدا چې شل غونیم زر پاسې دی نش هغه بیګیری هغه انګریز نو ما سړی ته به وی ز معذرت کوم زه وی شل غونیم نو داسې پاسې دی نشم وی تاسو ګډیر نیکان خلک یې پته نشته څومره لری نه برغلی دی الله د پاره نو دا به نه وی چې څوک عام سړی دی او عالم ملاقات لرسي کو بیا استعانه وا وی یو خامل والا مسلمان چې د ګناګار مسلمان ملاقات له الله د پاره لرسي نو او یا هزار فرشتي ور سره هغه څه کوي چې رحمت الله علی دی وی دی هغه مسلمان محمود رحمت الله علی دا فرې طالبان د زمانې کوي دی یم زه دی الفاظ ته وګورم چې وی یو تاسو باندې نه سره چې زمانه د ګناګار مسلمان ملاقات له الله د پاره لرسي او یا هزار فرشتي ور بقنه وړي نموترم ورو خلک ځان سره نږدې خلک په دین نه نږدې کیږي چې خپ خو غوال ورته خپل کې خلک بران نږدې شي خلک په کردار باندې نږدې بل دا خلک چې غیله دوه خبرې نه ورځي او دا خلک ورته کشان کشان را روانې نیکان نیکان خلک لوی لوی خلک دا غیله کردار کوي درې دې سړي په دیانت باندې چا اعتراض نشته دته په صداقت باندې چا اعتراض نشته دته په تقوا باندې چا اعتراض نشتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حتف العلم بالعمل فان اجاب فبها والا نرتحل موضوع سے جملہ یاد ہے حتف العلم بالعمل فان اجاب فبها والا نرتحل علم جرت کلم لا شو نو دا علم چی قوی عمل پس جرا غلم تراشا تو تفسد وی چی روایت سنگ چی روایت زرا غرم تراش دیتا خطا فوی دیو جی لړ دی ټلیفون ته مرابې کې هاتف وای سوې ورته هاتف وای ورته اته هاتف اتنا مولا رومي چې کله خپل کلام کې کوي نو आवाज غیبی ته وای هغه سته وای आवाज غیبی ته نو هتف العلم بالعمل حضرت علی رضی الله تعالی فرمای و علم چې هو ال عمل تا چې یالک ته چرته ایثار شه زرا غلین فان اجابا کاغل بیک وای چې زرالم فبهانو ډیره خدا و الا لرتحل او کاغر انشي نو دا عین عمر کو سیر وانش دی وې زم دلته نه پاتې کیږي ځکه نو عمل ګره راځي نو تاسو دا غواړي چې تاسو ته الله کوم علم درکړی شي نه محروم شي نو دا به محفوظ کوي په عمل باندې او بس محفوظ کوي په عمل باندې او تاسو وګورئ زه به تاسو یو مثال درکړم اوس دنیا ټوله ماډرن شو په خوا زمانہ داسې و چې کلی کې د کلو کې به امامان صاحبانو نو چې مړی به وشو په محله کې صحیح نو د مړي کور والا خو نه خو د هغې چا رشته ده هغه به کپړه راوړه ستن تار به یې راوړل کاپور ګوړی دا ټول شیونه به یې راوړل نو امام استاد ته به ورکړل نو امام استاد به په جومات کې کېناسته او زر زر به یې کفن وګنډه تاسو ته چا ویلي په خوا دغسې چلو که نه صحیح او پزور زیر به ورته ویل دي خو ما یې چیرې پریکټس په عمر کې نه کړې نو ما را کوسم چې کپڑا راکړه چې د موري کفن جوړ کړه ما له ګورې چل نه راځي چې د موري او هغه امام چې به وو ما دې خدای وای کا هغه یو ځل دا کفن چرته لوستلې په کتاب کې او ورته چې ما مو غریب لم تر کې فالې اله په قریش په دوم نه مضبوط درځي بس په لسمه کې به پک نه کفن تیار شي صحیح نو اوس اصل علم کز دکې نو دا دی عمل سره دکې او زه مرګره دوام وان سړی چې ډاکټر شي نو کده کلینیک نه کوي نو چې دوه کال تیر شي نو څوک دې به تورې ډاکټر مني څوک ولا راځي وای دې خو سر کوی په دارو نه کوی کې ذکر ده عملیات نشته کني ته خو د ام ډی سند اغسته ده معنا دا چې میډیکل ګریجویټ ده کوالیفایډ ده سرټیفایډ ده نو زه او تاسو مليان شو یو او عمل نه کوو دا خو بالکل داسې لکه ډاکټر چې سبق پهلی او دې کلینیک نه کوي نو کلینیک شو دی سو به لګول سم آزاد دی باغ ورته اس دی خبر اگر حکم الله ربانی سره رسول الله علی هغه فرمایل ویز پارٹیشن نرس تقسیم نرس تل هندستان ته نو و د نور مشران ملاقات دا به ترنم مولانا نور شاه سنت الله عليه ملاقات ته او بیا وی دا غینه پس د نور مشران دا لوم د بندر چې ما حضرت مدني سره ملاقات وک الله مفنی چې شاګرد شیخ ورن سیم دسته وکونه ویلو خو فراغت چې د حضرت علامه نور شاه سره زمانه کې صحیح حضرت مدني سره عقیده ډیر جاته حضرت مدني داسي او سره یو چیت سره که چاته سبق نو ویله او ایوبید مونږ د مرشد هم ویله مونږ استاد هم دی شیخ ولدی سے مولا ذکریا سے داغه تحریرات وګورې کوم احترام چې هم مولانا بدن له ورته شاید چې بل نو بزرګان د تم رډي ورته ځکه دا سره عند الله مقبول نو علامه افغانی وای چې زم ملاقات لرم نو حد مدری په سفر نه بار تدیر ز پات شو او پات شم په هغه دای کې چې کوم ځای د شپې باندې مدنی کوم ډیوډای کې اوسید یعنی کټ دا پروتو باغ نو وېزو باغ کټ باندې پری وتم چې پری وتم نو د شم د شپې چې یو دوه بجې حضرت مدنی راغله حضرت مدنی او وېدا د یخنۍ موسمو نا کم کمبل یا بستر چې خو ما غوست وی مولانا مدنی صاحب هغه به په دې خالص مکه باندې سر یې خود او درغه نه غړېدلې وا او چې کم څه صادر ورسره نو هغه اغوست وی زما چې داسې سهار مانزه ته قریب سترګې کلاو شي وی ما چې وکړ نه چې نه لیدای نه دا خود شپې چې په حضرت راغله دی اوس نه کوي پروت دی او دا سورې ښه شپه ده نو وی زما په دې را پاسې دوه باندې پوه شو نو وی ځان خاموش کړ ما حضرت نو داسې را پاسې آپ کس وقت تشریف لائے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام وی حضرت آپ کس وقت تشریف لائے مائی میں تو کل آیا تھا لیکن آپ سفر پہ تھے تو بتایا گیا کہ حضرت رات کو آ جائیں گے تو اس لیے میں یہاں رک گیا لیکن آپ کس وقت بھی بس میں رات کسی وقت یہاں آ پہنچا یعنی دا احساس ہے ورتوں نے کو رپورٹ جو میں سلو پیز گھنٹے اسی سے راغلے پدی ہے ختم کر دو کہ سب نما بولتے ہیں مون افغانستان کو دے کر گئے صحیح نو تے بس نہ سی وہ پہنچا بس یہ بھی قریب قریب وقت میں آ پہنچا پھر حضرت تو بڑی بے ادبی اور مستفی ہو گئی اور پھر آپ کو کتنی ٹھنڈ لگی لگی ہوئی ہوگی ویسے نہیں مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگی میں ٹھیک ٹھاک سویا میں ٹھیک پہ بھی اداگی نہ بات کو مانزل لاڑو منز موکو و مانزونا واپس چرا بلو نوی بیاد مدن نمت اللہ علیه ناشتا چی تیارا شنو لوٹا کی وی اوپر آگستے وی نوی ما ارتے جی دا لوٹا راکی چیز اللہ سوئی دا وی نینی آپ دوائیں وی مائن نیچی دا راکی وی افغانی صاحب یہ جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں عمل کے لیے کہتے ہیں اس پہ عمل کرو اور اس پہ سب سے گویا پہلے ہم مولوی صاحبان عمل کریں گے پھر عوام شروع کریں گے اگر ہم نہیں کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلیکرم زیفا اب کھانا تو آپ خود کھاؤ گے میں توڑا کر لقمہ آپ کے منہ میں ڈالتا رہوں گا کہ حضور نے اطعام کی بات نہیں کی اکرام کی بات کی ہے حضور نے اطعام اب میں اور اکرام تو نہیں کر سکتا لیکن آپ کو یہ عزت تو دے سکتا ہوں کہ میں پانی اون دے دوں اور آپ ہاتھ دھوئیں عزیزان دا خلق چلو شو دا پا دی کردار اور پا دی عمل بانے لو شو اللہ تعالیٰ فرمائے چھے قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین او پیغمبرہ چھے کم خلق پوئی گی اور چھے کم نپوئی گی دی دوارا برابر ہی دیشی جواب معلوم جواب استفان پدی ایر کے کم استفان دے تقریبی دے تو انکاری دے وہی انکاری دے استفان میں انکاری استفان میں انکاری دے تو وہی جواب ایجاب بھی جواب ایجاب مانن نہ لفظن حل یستوی اللذین جواب بے صحیح نہ صحیح خو معنی صدا معنی صدا اللہ وہ چی نشی برابر یقینا نشی برابر دے چل نشی برابر دے لو یقینا نشی برابر دے لگا چی حال استفا میں انکاری دے لو دام یو گونا نفی دا او لا سر بیا نفی دا او نفی دا چی نفی کی ذرا بور کی نسبات فائدہ خو اثبات پا دے مانا نا دا برابر دا عدم استفا پا مانا با نسبات فائدہ شی چی دے بالکل نشی برابر دے انما یتذکر اولو الالباب خو اللہ تعالیٰ فرمائی انما يتذكر الانام انما شهد كلمه حسر لا طب يا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الله ها نو التكم وای چې کلمه ده حسر ده نو بیا به معنا ده چې ما حرم علیکم الا المیت او الدم ولحم الخنزیر ده چې نه خان خرو بس بی خرو دغه چې ادا ده حسر ده نو معنا ده چې حرمت خو به دي سره سیدونو کې محصور شو د دین علاوه نو ټول سیدو محللات شو یا به خرخو بس بی بخرو چینیان بنا جوړ شي اسیم چینیان جوړیدون کی ان شاء الله سی دیک نما مرګور ته وی چې دا انما حضرت شیخ او شیخ په ګډه راځي به خبره کوي چې دا ادا ته حساب نه دی دا د تحقیق تاکید دی دا څه شی دی د تحقیق تاکید دی مولانا حسین صلی الله علیه و آله دی انما لک انما حرم علیکم المیتا دا قسم آیاتونه او نصوص کې به ترجمه کوله پکی بات ہے سره دا ځان سره یاد کړئ سبب پکی بات پخ خبره ده حرم علیکم المیتا وجدا چاله مکو مردار پڑے نو اللہ تعالی پکی بات تو یہ ہے کہ مردار کو تو اللہ نے حرام کر دیا ہے صحیح نو انما یتذکر خذلت ادا تحسر دے جما یتذکروا الا اول الالباب جدا تحسر دے بمانا سبب بمانا دما الا بمانا سبب دما الا نو ما یتذکروا الا اول الالباب پدی خبر نہ پوئی بس ما اخری خبر پورا تذکر سچے تذکر دا کوم باب دی تفاعل خصوصیت التفاعل څه شی دی دوه شیونه دي خصوصیت So, your takalluf, well, adaptation. Adaptation means shay qabla wal. Shay qabla wal. And that tazakur chiwi, that zikr qabla wal. Sahi shwa? Aw that shay qabla wal, that dir takalluf wal amal de. Dua ala maadi pa ki mawjood di. That's a shay? That dir takalluf wal aga wal. Yo, to drama wa. Sa shay wa? Ta drama gori gana gori. Gori elaliyana khuwae na. انا یو پختور رامون هغه یو اکټر پکې واده کړی دی انا چې واده کړی دی ولې تو زفات یې تیره شو او هغه داسې بوله غوندې څنګه بوله غوندې نو هغه بیا سهار مور ته وایي بی بی هغه ورته وایي ها یو الله دا خو ډېر ګران کار دی صحیح شو نو دا قبل وختونه دا ګران کار نو انما یتذکر اولو الالباب الله تعالی فرمایي صرف اولو الالباب الباب جمع ده لوگ ده ده عقل مداری سود ده شرمقا شرمقا فوائی صدراوائی خب ده خقر آره نو بهر ده دیر ده عقل مداری دی سلور تشه دا عقل مداری دی سلور نو باندې درې چې کومه تاسو ته کې دا عامه الناس دي هر چې څلورو ما درځنه دا د پوتیو دي څلورو درځنه دا دا د پوتیو دا او د پوتیو دا چې دا به اخرت کې ملاوي چې دا ته ملاوي دي نو دا بیا په کومه مدن باندې چې دا به قیامت کې ملاوي دي دی وجه ته استعمل کوم لا محدود دي دا قیامت لا محدود دي مستعمل کوم لا محدود دي قیامت لا محدود دي نو رحمت به هم لا محدود وی قیامت لا محدود دی نو عذاب به هم لا محدود دی ګوره دا فلسفه په دین دا زیاده وی په دې سره به محقیدې کله کې شي څنګه وشي عقیدې به هم کله کې شي انا نو غواړم په خپل فلسفه فلسفه دا نو موضوع ته کې نو فلسفه ویلې انا اوس به خلک یو دې ته تعالی دا دې دې ته تور دا ټول کائنات مباح پیدا کړی دي حالانکه ما به صرف وی زکه چې قاعده مې مشرح کوله او استاد ټول فقها او لیکلې قاعده فقهیه چې الاصل فی الاشیاء الاباحه او اصل په افعالو کې څه شی دی ها د جمهور وجه اصل په افعالو کې مباح دی ایسو اصل په افعال کې هم باحت دی. امام رحمت الله علیه فرمایي چې اصل په افعال او د باحت اصل په افعال او د عبادتو کې حرمت دی. او دغه وجه ده چې سړی د عبادت طریقه خپل نشي جوړولی. که جوړه کیږي ته بدعت وای دا ناروا ده، ځکه چې په افعال او د عبادتو کې اصل شی څه دا حرمت دی. جمهور وای په ټولو افعالو کې باحت دی. امام رحمت الله علیه فرمایي د فعل او د فعل فرق به کې عبادت یو طرف ته کا چې اصل په دې کې حرمت دی. اکرین بیا مونږ د خپل ځان نه هم څه شی جوړول شو چې راځي او د عبادت په دې طریقه کو نوې انجیل به مړي کړو. صحیح امام سره دومره قیمتي سړی و دا امام سره دومره بس دا یو ضابطه مونږ راکړه بس د بدعاتو لارې بند کړه چې اصل په افعالو کې د افعالو د عبادتو کې سره حرمت دی. په نورو افعالو کې باحت دی. نورو افعالو کې اباحت دی. نو بهر د دې اوس الباب جمع د څه ده؟ د لوب ده. او تاسو په اردو کې هم وایي چې اس بات کا لب لباب یہ ہے. لب لباب څه ته وایي؟ خلاصه او مغز کریم. نو الباب دا عقل نه دی، لب العقل دا د عقل ګرای ده. دا د عقل یو غوز دی. تاسو غوز وایي کا کوړ وایي؟ غوز وایي. موږ ورته کوړ وایي. یو بادام دی او د بادام مغز دی. صحیح. نو څه دا غوز سره دا پوسټ خپلې کماتې او بادا دی او ماتې کوم شی قابل استعمال دی خوراک په وخت کې؟ مغز قابل استعمال دی. نو هر چی نفس عقل دی سره دا پوسټ دا نه خپل ټول انسانان دا ورته دی. عقل هي جولانی دا ټول انسانان دا ورته دی. خبر دین کړه دې مهنت سره بدن او مغز رو باسي او چې مغز کړه راوځي مبیا د دې عقل نه عقل جوړ کړي د افلاطون بیا د نه عقل جوړ کړي د سقراط بیا د عقل جوړ کړي د هیګل بیا د عقل جوړ کړي د بل فلسفي او د بل فلسفي بیا د نه عقل جوړ کړي د مفتی محمود بیا د عقل جوړ کړي د قاسم نانوتوی بیا د نه عقل جوړ کړي د شیخ الهند او د حضرت مدنی بیا د عقل جوړ کړي د ابو حنیفه او د شافعی او د مالک او د احمد بیا د عقل جوړ کړي د ابو بکر عمر یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی یعنی الله سلو احسان کتی راو دی کړی و کنا دلال سیو مطلب کوئی دی گمراه دلال اصل معنا گمراه نه دی بلکې اغه سړی چې د ځان ورک شوی یو خو اغه سړی چې ځان ته ورک شوی نو دا ځان ته ورک شوی دا خو ځان باندې غلط نه یو هغه سره نه د ځان اورک شوی یعنی دې ډو په خپل حال کې دی نا دلال ځان رک خلکو مال ته موږ ځان موږ سمې د دې ترجمه په انګلیزي کې وکړه ما کن نا دلال وی ور لوست پیپل وی ور لوست ال او اس پی وی ور لوست پیپل مونږه د ځان اور خدای احسانو کتی راوستي کنی یو مونږ دې ځای خر ته په سجده وو دا ته سپی ته په سجده وو دا ته کانی ته په سجده وو هغه ځای یو وچ دې ته په سجده وو دا ته یو شین ګوبی ته په سجده وو دا ته یو مار غر وانه خو مخ جواب بسم الله الرحمن الرحیم دا خدای دې راولا خیره مقدمه صحیح او بیا د مختلفو مقاصد لپاره زمونږ مختلف قسم خدایانو وې زم ما پلار د کجورو تاجرو شپ به ډکو د کجورو روم تا فرانس ته وړو روم تا دې فارس ته وړو انه چې په کوم ورځ بده شی پروانې ده یعنی کیشته بروانې ده د کجورو ډکا نو دې یو خدای جوړ کړو دې کجورو نه اډو کیستی وو هغه ټکولې وي او هغه نه یو مورتي جوړ کړو د خپل باندې تاسو خوګه سویټ ګارد نه هغه بده سویټ ګارد به مخامخ ناستو اته به ټول سپور ته شو مور خدایا دا جیاسه په خیر وسی او چې بیا ته په خیر په ساعت خرسي او چې د خیر په ساعت ماده په ډیر نه فهمه لاو شي نه دې په ټول شپه ته بجړاو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي چې زه ورځ اوګو ما نو کور کې ګرځېدم کور سو ګنا نو هیڅ شی نه په دې خدای مې نظر پرې وته زه ما وې چې دا خو مې ته به خوراک قابل دی خوراکي مواد دي انا یو بوله لاس مې ورو کړ او وې چې حواس مې بحال شو لاس مې ولاو تذکر دو غضب ابي وی بیا د پلان غسر تر یاد شه بازی پلار خدا سی چا کور تر ازینه ما شومان په ځان آیت کرسی وای با بارا الله لا اله الا هو الحي القيوم با بارا به مزاج د الله تعالی مختلف خلقو نو د حضرت عمر پلار خوم بس دغه مزاج درا د عمر څخه مزاج درا نه خو جیم نه پد تذکر تو غضب ابي د پلار غصه را تر یاد شو هغه می را یاد کړ چې وای هغه براشي نو کدا پته ورته لګی نو خو د خون دی نسی او د اثر دی دیوال نه خلاصي نه hebat سورا سره نه ما ویچو دا د پلان نه چې کوم ماجون پرخښوي چې تر تل ډیر وخت تیر کړي نه وخت کوټ تراشي نه دی بیا د مور سهارا دا مور زبردست ډیفنس دی تاسو چې دا غریب اکثر د پښتنو وطن کې بلا ډیر والو خو خو بچي بچ کوي دا څه کوي کنه کوي او خاوند چې طبیعت نتیزي بس بدی راکی دي وې رانه دا تا خراب کړو دا ڈیرا قیمتی خبر وی کانت عندنا عقول ولكن لم تكن هدايا سبحان الله عقول مدا عقل لوجيدي سترا دا هدايت سټک چول راواچه نو دې مغز راوباسي نو دې مغز راوباسي نو بیا مزه اخلاق پاین خبر مرگر دا غینم دې خوښه ده غینم دې خوشاله تاسو مال دې زیات عزت راک الله تعالی تصبیر عزت راک الله تعالی تصبیر عزت راک الله تعالی تصبیر عزت راک دا کدی خطه کې چې څنګه امن ناغله خدای دې امن نور مستحکم الله دې امن نور مستحکم الله دې امن نور مستحکم الله تعالی دې امن پر ټول ملک او ټول خطه کې پیدا الله دې امن پر ټول ملک او ټول خطه کې پیدا الله دې امن پر ټول ملک او ټول خطه کې پیدا کی وصلی الله تعالی پدی طول د تاریخ کې دې چلون کی د دې علما او مدرسي د دې طلاب او فضلا د دې نه استفاده کوم کی ټول خلق د دې معاونین او ملاتړ کوم الله حسن دې او که اوس دې او که آینده بر از ان شاء الله الله تعالی دې ټول په اخرت کې خانه او باد کی او دا موجوده کوم طلاب چې دې تربیت گئی تاسو پیو تربیت گہ کی مفتی محمد باب سے معلوم ہے جما با سبق لکھو ڈان ڈپٹ پہ ملے او ما بیا ذکر کو چی تربیت دا پا علم مقدم دے بے عدب را علم و فن آموختن دا دنی تے دست با دستی را زن تو تربیت نیشے وے او یو سڑی دے دی پورا پلاس ورکا یا ٹوپک دے ورکا او او دا بدکردار ہے حامل سڑی ری نو دا خدا سوی لکر را زن لچی اسلحا ورکی دا نبا سڑی تا علم ورکور رازن اسلحه ورکول دی دیکھو بیا لگی کتا تو دیگو را ورکتایی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی و اخزرت الانفس الشح دائی نو فرمائی جو و اخزر الشح الانفس و اخزرت الانفس الشح اللہ مفتی محمد واب سے بھی تدرس کیوئے ما یو میخی لو پرانل دی یو میخی لو پولا بوتل دی لدتا اللہ وی میخی لو پولا بوتل دی لرے ٹور دک کر رہے و اخزرت الانفس الشح دا نفوس انسانیا دا دا شخص سمندر دا آدر کرشمی دا دیکی سور شخص کرشم نا دے سکلے دے مسکلے دے مسکلے دے مسکلے دا کمی خوالی رو بسکی ایبلوی لرے بی نو که دو را پو باٹو را آڑے نو دو باٹی پر آڑے دری پر آڑے سڑے سڑے شبتا و ریڈی بی نو دا سبا ہو سکی اخو که کل اسمان تریاب تلے بوتا نو بیا خو اخلو پی اولا گئی نو که سو پوری شون شمو بار نکلے جی بیا سام دوشی غستے نو دا انسانی نفوس و دا شخو در یاد نا دوم را سکل اکرل چی دیکی او سون چی سانی شی غسته اگر وقت دا شو غسته او سون شی غسته او دا شخو دیس رشته قرآن کریم که اللہ تعالیٰ فرمائی ومن یوق شخ نفسه فا اولائی دا غمول مفلقون سون چی دا نفس دا شخ نا او سا دا شخ او برا دا اینو چی ومن یقی شخ نفسه او ومیت دقی شخ نفسی چاچی زان بچ که ده نفس ده شخ نه زکر ده فیدری ده قاضی نه زان بچ که ده بیر مشکل ده دی وجه نه سیغت ما تبسو و مزاره مجبور ومیو ده شخ نفسی سهی فائل معلوم ده ده جاو معلوم ده چه ده بچ که یواز اللہ ادا کرے ده بچ که یواز اللہ کرے ومن يوق شح نفسه صوت ده شح ده نفس ما قصات له شو ده بحر الدنيا يو ده بيا علم ده هو ما طواف تو يو بلا سري موقت طواف كودي روحاني چهره لرا ريزور سرا بخواجي روانو ده بحر سو قدم بعد وي اللهم قني شح نفسي يا الله ما ده نفس ده شح وصل يا روانو یا بلک سات بعد و اللہ هم بقینی حنفسی دیر ما در نفس در شخ نمرا او سر بچه کرا تواف ختم شد دوم دو رکات واجب و تواف اکلل ماو مکلل و دی کین آستا زم ورد و کین آستا به مقصد بداو چی یو خفره در شخ رو صورت ننیت کرنی بچه برگلو زان رومن برگلو تذکر گفت و هم کم عمل چی تو که نیک یا بد رشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دے عملیت سرا دا انسان دا نفسنا یو شعا وزی او آغا شعا دا دیدن روانشی عالم بالا دا عالم بالا کی یو سیٹلائٹ سسٹم دے آغا سیٹلائٹ سسٹم تا دا سگنل لرشی نیک یا بد دا کستار دی تیلیفون دا سگنل پشان او دا آغا زین آغا سیٹلائٹ سسٹم یا دا اللہ سسٹم دے اغیر تا نے ریفلیکٹ کی لیکن تو اس دن تا نے ٹیلیفون کی فار اگزامپل سواب آئے تھا لیکن تا نستا دے دے ٹیلیفون نے سگنل پورتا شی سیٹیڈائیٹ کلر شی سیٹیڈائیٹ ایر تا سواب آئے کی دے من ٹیلیفون دو اٹھو سکتا شی لیکن تا شعا برا لڑا شی اما سیٹیڈائیٹ سسٹم ایر تا نے ریفلیکٹ کی نو واپس دے بندہ تا بیا اگر اٹھو دا شی اس قدر عمل نیکوی نو شعائی دا سی را دودشی جلدی متقی سری بچی روانی کیا گلو او رنا بندی کرنی او کتا بل آمالوی نبیا آغا شعا چی واپس رازی جلدی سری کو مخمالی بسط رکھتا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یا صحابی نبی سپو سکنو صحابہ ناس دو ورتوی قودا اللہ پیغمبر ایو نصحابی ہے ومرگرو کی خمرگر سو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل الذي اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيته ذكرك هاغه بنده او هاغه مرګره چې چتکل دا الله خبره کې دا الله یاد کې دا الله دین کې الله طرف ته دعوت ورکې نو هغه سره دا سره اعانت او پرګرتیا کوي حوصله درکوي سپورټ درکوي همت درکوي اعانت دې کوي نصرت در سره کوي او کتا کې کوتاهي راشي کمزوري سستی کاهلي ناراستی راشي و اذا نسيت تذكرك نو دې دا هېر کړې سبق در یادې چې مرګي دا کار دا خسړې دا خبر ګرې دا خدوس او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي رجلوس على فيل خليله فلينظر احدكم الى من يخالف هر یو مندا دا د خپل دوست او د هم مجلس دا هغه مشرب او مسلک دی دا هغه فکر او طبیعت کری وګورئ پاک فرمایي چې تاسو چې دوستي کې ولرګي لومړی هغې باندې د سوچو په جناس کولو سره خلک قوامي نور بخش سي یار بد یار بد تنها یار بد وتر ود از مار بد مار بد تنها کرا بر جا زند ولی یار بد بر جا مبر کی مات مولا رو فرمائی چه سور دی قوت سر خورشی ده ناکار یار دی یارای نزان بچ سر زکر ناکار یار دا ده تور مار نزیاد موزیر دی تور مار خدای بکا خدای بکا خدای مکا که اقوو چی چلی جان بدی یوسی وناکار یار که اوچی چلی اول بدی ایمان یوسی یا بدی جان یوسی نفتره زیاد نشوا نازیزان عرض می کود تاسو خدمت کی چی نبی علیہ السلام ورطای ادتی اذا ذکرت اللہ آمانکا و اذا نسیتہو ذکرکا ندا صحابی تینا بل تقوسو تو وی ایو ناس خیر انسانانو کی خیر انسانان سو یا خیر انسان سو نبی علیہ السلام ورطاو فرمائے اللذین اذا رؤو چې کله دوی باندې ستا نظر ولګي نو دې سره خدای راځي الله مې په پر کوم هغه د فلسفې په یو بازار کې کنفیوز شوی و او انکار خدا ورته به تر رسیدل و دا یو حالت په فلسفیان راځي هغه په خپل ورته هم دا احسان دا کیفیت شروع شو خدای اوس په قدم هغه راټی کې چلته او چونکه اخوی فلسفی تنکر دی دا دی تنکر دا دماغ خان بیا مستقل دنیا او چه سو پوری تن در دنیا دا غی باسی و استوگر نی جوڑ شوی دا خبر باندې پوی اخوی دیرم بوشوی دا دی وجه دا فلسفی و علماء چی دی دا یا مومن مواز پیشی بیدی دی خر کو دو کفر قادر من دیر بخوابی صحیح کافر کری یو نوم بتاس دواخر دیر نوی نوم دی هر یو عالم پیجنی هر طالب پیجنی هر فلسفی پیجنی هر مفسر پیجنی ابن جریر طبری پیجنی نو دا ابن جریر طبری دا مریادی تو رخو فلسفی سڑے ہو او دا فلسفی خبری دا عام و علماء و دا سطحی و دا غید اپروچ نبغر دی نوچه دا غید اپروچ نبغر دی نا غید صبر نو پریس دغه صبر نو کې شي یا ورته کیه ځندې کیه باندې ورته نه دي چې ډېر باندې کوم دا ځندې کارو انډر ګراوند هم له ورته دې پرشه ده ته دې په اوس بیا نو تاس پرشه لري او تر مرګ پورې پټو درې دې ښکارې په خفاق شته کړل دا دې په خفاق په پرسو او دا هغه مو ته نیو دا هغه خبر هم دا چې ته دې ورته دې چې دې خبر هم معلوم نه دې شوبې دې تیرې کړې د مخالفین رانه شي خبر نه راوړ باسي د پوری د دوری ورنه ناز به کوس تاسو ته مت کی چې الله به پات تاسو ته فلسفي عالم دی له هغه هغه یې څه کنفیوز د انکار خدا ته رسیدلو ریدل دا روان شو د جرمني د کوم یونیورسيټي چې ما پی ایچ ڈی کړی د فلسفه کې ویلاړه پر ایڈوایزر او مشرف دا خو هغه مطمئن نه کړی شو بیا کوم اته وی چې ته وسې لندن ته زما مشر ته پی ایچ ڈی چې ودا مقاله ما په سره وځي بیا هغه سره دا نه باقوم په فلسفه دې لري عالمو وې مزه نه نو دا نو ناکام و نامراد واپس رالم وی تاسې کنفیوز وم چې الله شته دی شته په دې کې کنفیوز وم په دې اسنا کې دان یو من حمایتي اسلام صدر سے د لاهور ښار محترم سړی وو سیاسي لیډر دی انجمن حمایتي اسلام صدر هم دی نو هغه ما پسې راغی او ما ته یې دعوت راکړو د انجمن د سالانه جلسې چې ته به جلسې نه راځې وایي ما ورته جلسې نه خو زه هر کال درځم خو خبره ده چې راشم خو اسې سخت کال به څوک راځي مهمان خصوصي خلک خو ډېر راځي خو مهمان خصوصي نو به ما ته وایي چې سخت کال خو مونږ د دارالعلوم دیوبند محدث بخاري زمن امام الاسر علامه انوشا کشمیری اگر دعوت ور کړی دی رمای چې علامه کشمیری خو ما ورته دی ډیر کمزور دی ډیر کمزور دی خو زمو دعوت یې قبول کړی دی نو بیا دې د پاره خوشحال شو چې د انجمن جلسې له علامه راځي وي په دې خوشحال چې د علامه مطابق د ورځې یو چې دا یو واځه محدث نه دی یو ډېر فلسفي هم دی نه مالې چې ګوره که زما د مشکل سهار پیدا شي نالا موی پا مقرروز بانی زوی چی لارم دا انجمن صدر سیبی ما دوی چی حضرت راسی دلی دی آرام اکو نزو بورم که پاسی دلی چی بیا تاور دبوزم ایلی سات بعد آرامی وی اختیو ناس دی ویزی چی تن نلارم دا کمرا که اللہ دیوان بردن واری با وی او کتاب و سرو کتابی ختم نوی چی سنگ دا دروازه کناو شوا من دا سیستر بیوجه دکڑی علامه اقبال مرحوم فرمایي وای ما چې دې مخ ته وکتل او دې مخ نه وی یو جنور راغلا او زما د زړه په وو وای ما وی چې دې خدای باندې مې درې کړی نو دا هغه ګلوبي دا نگاه مرد مومن سے ولن جاتی ہے عزیزانو آو ان کیا چیزا ورکتا نبی صدر سے بردوری بیجی علامہ اقبال نوی علامه نوشا صاحب ډېر کمزور وو وایي تاسې په ځمکه یې زور وکړو نو یې ما یې نه چې زه به ته راڅکم زه سینې سم راجوړ کړم وایي دې سینې د وجې ما ته یو داسې سکون میلاو شو او وایي تا ورسره کېناستم وایي ما وایي چې مسله خو یې په کدو حل شوه خو اسې د علمي تحقیق پیش نظر یو خپل مشکل ورته وایي چې د جرمني لاړم د هلته نه لاړم لندن ته خو ناکام و نامراد واپس راغلم داسې ما ته وایي چې مسله سره نو ما مسله ورته وړاندې کړه وایي علامه دوه منټه هغې ته تمهید کېښوده او د تمهید نه بعد یې هغه مسله په پنځه منټه کې وایي داسې حل کړه وایي زما زړه په اختیار وایي چې د یورپ د یونیورسټو د پی ایچ ډی پروفیسران د فلسفې دی له راتلل په کار دي چې د دارالعلوم دیوبند دې فلسفې ته د پاو په چټایه باندې کښېني او فلسفه محترم ورونو هر څه ګورو تاسې خدمت کې نه یعنی ګذري چې جذام باندې جوړې دا ډېر خبرې ډېرو خبرو پوهېږي دې ډېرو خبرو پوهېږي محترم ورونو هر څه ګورو تاسې خدمت کې الذين يزارون وين سانان دي وين سانان قاولي شو وقت اموي دايات نبي بيا ورسيد تقوس بالصحابي شو اي الناس الشر لك خير وشر ناخذ يوم مثلا ابوك ماشي ذكرت ده وسمت ده كو زي اولي برمضان زای او ګاډا مدرسه سوا ورستان چکه سر مردن بابا جی رحم الله و نذیر سے رحمت الله علیه د سوا علماء نا او منته او فسر و نیات دي یو څو استاد بابا دې فلسفه ویلا نا هغه د حدیث کې پر شاه په حدیث په نام دروځ سے په هغه تاسو ته وما نوې تاسې په کتلې باندې ولا چرته دی به په سبب مع السبب وعند السبب به باندې فرق ستي یو بس کنفیوژن حیرت روانه ده چې بې سبب مع سبب او عند سبب د دورې کار مې دی اووه کاله مې چې کیسر کې تېر کړي دي وایي بس چې کنفیوژ شم وایي ما ته چې داس شو یو څه ملامت شو د دورې حدیث د دورابا وړاندې هغوی چې سبا ختم شو یو یې ډوډۍ ته مثال په شان بستارونه وتړله نوې بیا چې کیسر ته راغلم پنځه کاله مې بیا تېر او په عربي کې دی لکه د علماء او طلباء او لپاره د تخبیرات فی التعبیرات ورد الصور والآیات التخبیرات فی التعبیرات ورد الصور والآیات نو دې کوم دې سبق کې وي چې ما دا رسول پاک الله تعالی بیا تاسې کوم ځای چې الله تعالی شکواو کې د کافرانو نه شاوز شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیتا کیا شکوا دے لیں نام شدہ مرد ہم کو برمو دیکھا پیڑو شیخ سے بیوزا ہے اولیتا اولیتا اولیتا انا بیتا کافران با اللہ تعالیٰ دوئی کی فارجانا امون کو واپس کرنا عمل صالحا امون کو بسرین جاہم بسرین جاہم اور کہیں کا مسلم اخیقا Thank you. یو دور داسې و چې د جمعیې درې ترجمونه شوي وو. یو خو زموږ ترجمونه راغلی د علما اسلام وی مولای چې تاسو ته ورته چې یو سره خوشاله وي نو چې یو فیدا یو سیم یو خاطه فسق نو بیا دا په لابراتوار یو بل جوړ شي نظریاتي نه هغه په هغه کې شامل شي چې بیا بل کار نه راځي تر مې مولای چې توای په متکلم مالغیر شي نفسو کو د دې ورته